هو كتاب نفيس احتوى على مسائل عظيمة، وهي مسائل تتعلق بالإيمان، إيمان أهل السنة والجماعة. كتاب وانباشا تكوناتش وساسايفي كتاب عظيم na kitabu ambacho kinafungamana na masaili muhimu sana, nayo ni masala ya iman kwa ahli sunna wal jamaa. Wamekiita wale waliokiandika kitabu usulil iman, hichi ni kitabu cha misingi ya iman. في ضوء الكتاب والسنة شيني يموانغازا وكتابنا سنة. في ضوء الكتاب والسنة يعني تحت ضوء الكتاب والسنة شيني يموانغازا وكتابنا سنة. ومعنى إيماننا يسمو هفا كتاليزيوة kwa mujibu ya yale yaliyothibiti kwenye kitabu ambacho ni Qur'ani, kadhalika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndivyo kilivyoitwa kitabu hicho. Waliokiandaa i'dad, maandalizi au kuandaa, kuna kusudiwa hapa wale waliokiandaa kitabu hichi wakasema nukhbati min al-ulama, ni nukhba katika ulama. Nini maana ya nukhba? Nukhba katika lugha ya Kiarabu maana yake ni majmua almukhtara min almujtamaa laha ahaliya wa makana fi tanfidhi alumur. Nukhba kwenye lugha ya Kiarabu wanasema ni kikundi kilichochaguliwa katika jamii, kikundi ambacho kina uwezo na weledi wa kuyasimamia mambo na kuyaendesha. Kikundi cha sampuli hiyo kwenye jamii ya watu kwa lugha ya Kiarabu kinaitwa nukhba. Kinaitwaje? Nukhbatun. Na wingi wake ni nukhabatun. Nukhbatun mufradun wa jam'uhu nukhabatun. Na pia wanasema nukhabun. Nukhabun pia ni wingi. Nukhbatun kikundi, kikundi. Nukhabat vikundi vingi. Na wanaweza kusema nukhbatun wa nukhabun hiya almajmua almukhtara, ni kikundi kilichochaguliwa chenye uwezo wa kuyaendesha mambo. Kwa hiyo unaweza kusema kwa lugha fupi ya Kiswahili walioandaa ni idadu min alulama, wateule katika wanawachuoni, wateule katika wanawachuoni walioteuliwa. Kwa hiyo ni kitabu ambacho hakijaandaliwa na mtunzi mmoja au mwanawachuoni mmoja, bali wamekusanyika kwenye kukiandaa wanawachuoni zaidi ya mmoja, watunzi zaidi ya mmoja. Kwenye mukaddima hapa anasema bismillahir rahmanir rahim, muqaddimatu biqalami maali sheikh Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ali sheikh waziru shuun alislamiyyati wal awqaf wad da'wati wal irshad al mushrif al aam ala al mujamma' bitashdid al mim al mushrif al aam ala al mujamma'. Asema bismillahir rahmanir rahim muqaddimatun, utangulizi. Utangulizi huu umetolewa au umeandikwa biqalam, kwa kalamu maali sheikh, muheshimiwa mtukufu sheikh Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ali sheikh. Sheikh huyu wadhifa wake anasema waziru shuuni alislamia, ni waziri huyu wa mambo ya Kiislamu, wal awqafi na mambo ya wakfu, wa da'wa na da'wa, wal irshad na miongozo mbalimbali ya dini, al mushrif al am ambaye ndio msimamizi mkuu, ala al mujamma' mushrif mkuu wa mujamma'. Nini maana ya mujamma'? Kule Saudia kuna shirika, naweza nikasema hivyo, linaitwa Mujamma'u Maliki Fahad. Mujamma'u Maliki Fahad kwa ikhtisar, neno mujamma'u, mujamma'u bitashdid al-mim ma'a fathiha wa kuitia shadda mim pamoja na kutia fataha, ni ismu maf'ul, ni ismu maf'ul min fi'li jamma'a yujammi'u mujammi'un ismu fa'il wa mujamma'un ismu maf'ul. Kwa hiyo mujamma'u ni ismu maf'ul ya fi'lu jamma'a. Sasa nini maana ya mujamma'u? Wasa mujamma'u ni makanun yu'addu, makanun khas yudammu fihi dawairun wa muassasatun shatta, ni sehemu ambayo panakusanyika katika sehemu hiyo vitengo na miasasa mingi, ni sehemu yenye kukusanya vitengo na miasasa mingi, yani pana vikundi mbalimbali vyenye kufanya kazi tofauti tofauti, vyenye ujuzi tofauti tofauti. Sehemu iliyokusanya vitu namna hiyo kwa Kiarabu inaitwaje? Inaitwa mujamma. Ndio unasikia wanasema mujamma'u sinaa, kusanyiko la ufundi, yani ni eneo ambalo pamekusanyika mafundi wenye fani mbalimbali mbali. Utapata ndani pana mafundi magari, pana mafundi baskeli, mafundi wa furniture na mfano wa hayo. Ni sehemu iliyokusanya kada mbalimbali za kiufundi, za kitaaluma na miasasa tofauti tofauti. Inaitwaje hiyo? Mujamma. Sasa kitengo hiki anacho mfalme amekiasisi Fahad, inaitwa Mujamma'u Maliki Fahad. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tuseme shirika, lakini umeshafahamu ni shirika ambalo lina vitengo tofauti tofauti, vitengo mbalimbali, na hiyo inawezekana. Ndio unasikia mujamma ya Maliki Fahad kuna kitengo maalum kwa ajili ya kuchapisha misahafu pamoja na vitabu vya dini. Unasikia Mujamma'u Maliki Fahad litibaa, litibaati al-mushaf al-sharif. Pia utasikia kwenye mujamma kuna kitengo ambacho kazi yake ni kuandaa daura mbalimbali, semina na makongamano kwa ajili ya dini. Pana kitengo hicho ndio kazi yake. Katika mujamma pana kitengo ambacho kinahusika na kuwadhamini waalimu na wasimamizi wa da'wa kwa kuwalipa mishahara na kuangalia maslahi yao. Kwenye mujamma pana hiki, pana hiki, pana hiki, vitengo mbalimbali ambao viko chini ya mujamma Maliki Fahad. Kwa hiyo kitengo hichi au shirika hili ambalo limeasisiwa na mfalme wa Saudia ambaye ametangulia kabla ya wafalme hawa wawili waliopita, kwa maana huyu aliyeko sasa, huyu aliyeko sasa ambaye ni Salman ibn Abdul Aziz na aliyefarika kaka yake ni Abdullah, aliyokuwa kabla ya Abdullah alikuwa kitwa Fahd ibn Abdul Aziz, manake alikuwa Fahd akaja Abdullah, wote wawili wamefariki na sasa hivi kwa Salman. Wazi? Kwa hiyo Fahd huyu ndiye alifungua mujamaa hiyo, shirika hilo, na msimamizi wake mkuu wa hilo shirika la Kiislamu ambalo lina vitengo vingi ni waziri ambaye anashughulika na masuala ya mambo ya Kiislamu na wakfu mbalimbali na da'wa na miongozo katika serikali ya Saudia. Waziri huyo ni Sheikh Saleh ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ عالم كبير منوتوني مكبوة أنا شروح مبالي مبالي إذا كنت بزا عقيدة نفق لو تجو أنشيلة إن نعمة موزير علماء أنا بد كان وزير عالم مفان وشيخ صالح ويو شيخ صالح ndio aliouandaa utangulizi huu na kitabu hiki ni miongoni mwa machapisho ya hilo shirika huo mujamma wa Malik Fahad. Kitabu hichi kimeandaliwa na hilo shirika ambalo linaitwa mujamma Malik Fahad, na huyu sheikh ndio msimamizi wake, na huu utangulizi ataeleza kitabu hichi kimetoka wapi na kimeandikwa kwa malengo gani. Paka hapo inatosha. Paka hapo inatosha. Saa sita dakika tano. Tumezidisha dakika ngapi? Dakika tano. Kwa hilo tumezungumzia jina la kitabu, waliotunga ni kina nani na waliokiandaa. Kwa sura ya jumla umeshaelewa. Alafu pia tutakuja kusoma maelezo hapa katika mukaddima ambayo yataweka wazi zaidi haya tunayokusudia. إن شاء الله تعالى نيشيها بسبب تسوى ظلم ولا ما وانا كتاب وكيجا كتدا سيار وجنا فتوفيه وكواجيليا كواندكا ما وانا ويتاكا كتكا ما يليزو يدو إن شاء الله.